Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 maja, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Marsz Konstytucji 3 maja przeszedł ulicami Warszawy. Uchwalenie Konstytucji, a także wybuch III Powstania Śląskiego uczczono w Katowicach. W Berlinie palą się zakłady niemieckiej firmy, która produkuje również broń dla Ukrainy. Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Konstytucji 3 maja. Uczestnicy wyruszyli z Placu Konstytucji i przeszli na Plac Bankowy. Maszerujący śpiewali rockowe piosenki, łącznie ponad 30 utworów. Między innymi Kultu, zespołu 2 plus 1 i Czesława Niemena. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Chodzi o celebrację marszu uchwalenia Konstytucji 3 maja. W 2024 roku. Można to robić w różny sposób. Również chodząc i śpiewając polskie piosenki rockowe. Symboliczne teksty. Bardzo, bardzo symboliczne. Mówiące o Polsce, o tym kraju. Odwieca ludzkie gwarze. Dobrze idzie śpiewanie, a państwo planowo czy spontanicznie? Planowo. Przyjechaliśmy z Wrocławia. Wszystko zaplanowane. To jest jeden z elementów naszej majówki. Jak idzie śpiewanie? Dobrze, bo te piosenki są znane, lubiane. I myślę, że takie uniwersalne, międzypokoleniowe. Inicjatywa mi się podoba, bardzo fajna, bo też patrioty to nie tylko uniesienia, czy jakieś zniosą męty, ale też takie codzienne życie. Warszawski dzień. Dodajmy, że był to marsz bez przemówień i wystąpień politycznych. Kwiaty przed pomnikiem Wojciecha Korfantego i uroczystości przed pomnikiem Powstańców Śląskich. W ten sposób święto obchodzono w Katowicach. W województwie śląskim rocznicy uchwalenia Konstytucji towarzyszy także upamiętnienie rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego, które było bardzo ważnym zrywem w regionie. Przypominała senator Gabriela Morawska-Stanecka. Mówi się, że Śląsk nigdy nie był pod zaborami, prawda? Śląsk jako taki, ale Ślązacy 3 razy walczyli w powstaniach śląskich i ginęli, żeby jednak być częścią Polski. I to jest warte docenienia. Dlatego bardzo się cieszę, że przed tą rocznicą w Sejmie została wreszcie uchwalona ustawa o języku śląskim i w przyszłym tygodniu na posiedzeniu Senatu ta ustawa będzie również procedowana. Uroczystości zakończyła msza w intencji ojczyzny w katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla. W Berlinie wybuchł pożar w zakładach metalurgicznych niemieckiej firmy Diehl Metal, należącej do produkującej, do grupy produkującej również broń, w tym dostarczane Ukrainie systemy obrony powietrznej Iris-T. Nad miastem unosi się toksyczny dym, donoszą media. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani o przyczynach pożaru. Z ogniem walczy co najmniej 170 strażaków. Gaszenie utrudnia silny wiatr, który także roznosi toksyczny dym. Mieszkańcom Berlina zalecono pozostanie w domach. Prawosławni mieszkańcy Bałkanów i Europy Południowo-Wschodniej, stanowiący większość w tych regionach, rozpoczynają święta Wielkiej Nocy. Dzisiaj przypada Wielki Piątek, obchodzony podobnie jak w katolicyzmie. W prawosławnych krajach regionu to dla wierzących dzień zadumy. Na środku świątyń umieszcza się epitafium święte, czyli symboliczne płótno z obliczem Jezusa. Podobnie jak w kościele katolickim, tego dnia nie odprawia się Eucharystii. Po południu w wielu miejscach dzwonią żałobne dzwony. W kilku miejscowościach Rumunii drogi krzyżowe mają specjalny charakter. Najdłuższa trasa prowadzi w Lupeni koło Hunedoary. Co roku tysiące pielgrzymów pokonuje trudną, 10-kilometrową trasę z miasta do pustelni Stradża, położonej w górach na wysokości ponad 1400 metrów. Tegoroczne święta będą ważne dla wyznawców prawosławia z bośniackiego Mostaru. W tutejszym soborze katedralnym Świętej Trójcy zostanie odprawiona liturgia wielkanocna po raz pierwszy od zburzenia świątyni w 1992 roku. Katedra została zniszczona w czasie wojny domowej w Bośni i Hercegowinie. Piotr Piętka, Polskie Radio. Kibice Wisły świętowali na rynku w Krakowie zwycięstwo swojej drużyny w Pucharze Polski. Wiślacy wczoraj pokonali Pogoń Szczecin 2-1 i po raz piąty zdobyli puchar. Mimo że krakowski klub nie gra na co dzień w Ekstraklasie, to w następnym sezonie będzie walczył w europejskich pucharach. Dla kibiców Wisły to pierwsza okazja do świętowania od wielu lat. No, emocje wyjątkowe, no mecz w ostatniej akcji meczu na wyrównanie, później w dogrywce szybka bramka na 2-1. No coś pięknego, niesamowite emocje, tym bardziej, że był teraz okres trudniejszy przez kilka lat. Także no bardzo cieszę i jesteśmy dumni z krakowskiego klubu, z Wisły. To było niesamowite, niesamowite przeżycie, dlatego tu przyszłam. Społeczność Wisły jest bardzo duża i piękna i tak, jesteśmy razem. Tak. Ja myślę, że Ekstraklasa teraz na takim fali są, że muszą wygrywać wszystko i nawet w barażach. Wokół pomnika Adama Mickiewicza na rynku głównym w Krakowie zgromadziło się kilkanaście tysięcy kibiców Wisły. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem i w nocy pogodnie w centrum i na wschodzie. Na zachodzie chmury, opady, deszczu i burze. Miejscami opady będą intensywne, a burzą towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Teraz przeważnie od 18 do 22 stopni, nad ranem od 6 na wschodzie do 11 w centrum i 12 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w Budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W Trójce teraz czas na audycję dokumentalną Konstytucja, której nie znamy. Zapraszam w imieniu autora Michała Matusa. Gdyby odrzeć Konstytucję 3 maja z jej mitycznego charakteru, gdyby pozbyć się całej symboliki, która narosła wokół tego dokumentu i momentu historycznego, w którym go uchwalono, mielibyśmy do czynienia z antydemokratyczną ustawą zasadniczą, likwidującą prawa wyborcze części społeczeństwa, dzielącą ludzi na lepszych i gorszych, pomijającą kobiety i do tego uchwaloną ze złamaniem procedur. Teza śmiała, dla niektórych pewnie oburzająca, ale odczytałem ją tu nie dlatego, że zamierzam jej bronić, ale dlatego, że pokazuje ona, jak ciekawym i dyskusyjnym dokumentem może być Konstytucja 3 maja, jeśli tylko uniesiemy nieco maskę narodowego mitu. ...233 lata. To nie mało. Tyle ma jeden metr, a właściwie jego pierwsza definicja. 233 lata minęły od śmierci Mozarta, uchwalenia pierwszej francuskiej konstytucji i od tej naszej, Konstytucji 3 maja. Ta francuska na swoją rocznicę musi jeszcze poczekać do września. Tak się jakoś złożyło, że mimo upływu lat i metra używamy, i Mozarta zdarza nam się słuchać, jak konstytucję stosować. Może nie tę konkretną, trzeciomajową, ale przecież jako najważniejszy dokument w państwie darzymy konstytucję szacunkiem. Czy konstytucja jest dla państwa ważna? No tak, naturalnie. Jest podstawą każdego prawa, którego muszę się potem de facto słuchać, więc byłoby pewnie lepiej, jakby była trochę lepsza z perspektywy kobiet. Może ta preambuła trochę mogłaby być zmieniona. No nie odnosi się do najwyższych wartości, do Boga, tylko jest taka trochę wymijająca. Jestem obcokrajowką i po prostu dużo rzeczy zależy od tego, jakie ustawy wchodzą w życie. Ważne dlatego, że czuję, że no, jest w miarę demokratyczne i jakby prawa człowieka jest najważniejsze. Zadaję sobie przy tym pytanie, co z tą konstytucją trzeciomajową, jak ją traktujemy. Czy przypadkiem jej święto przypadające zaraz po święcie pracy ma dla nas większe znaczenie niż tylko jako szansa na kilka wolnych dni z rzędu? No, szczerze mówiąc, jest majówka i jest dobrze. No. Ja się nigdy nie interesowałem historią, więc nie wiem za bardzo nic na ten temat. Początek naszej takiej polskości, która jest bardzo ważna. No to jest znaczenie historyczne, no bo w tej chwili co o tym mówić więcej? Z wolnością dla Polski taką mi się kojarzy, że wreszcie Polska mogła być wolna. Nie działała po prostu, przyszły zabory, ale była jakimś wzorem na przyszłość. I jesteśmy dumni z tego, że była to jedna z pierwszych, pierwsza chyba w Europie, tak, a druga na świecie, zdaje się, tak. Jest na pewno dla nas ważna. Myślę, że trzeba pamiętać, że całe rozegranie historyczne skończyło się rozbiorami, więc to też warto pamiętać, że nawet jeśli pomysł jest dobry, ale realizacja średnia, no trzeba jednak patrzeć w szerszym kontekście. Szerszego kontekstu poszukałem z dr Anną Rozner, która jest historykiem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Połączyliśmy majówkę z konstytucją, rozmawiając w ogrodzie o ustawie rządowej z 1791 roku. Da się usłyszeć w głosie pani doktor żal, że jednak w społeczeństwie o konstytucji myśli i mówi się za mało. Właściwie w tej chwili to jest część majówki. Mimo starań rozmaitych ośrodków politycznych, z każdej strony zresztą, nie udaje się w tej chwili wprowadzić tego w taką świadomość społeczną ogólną. Jesteśmy w 2024, dorosło pokolenie, które generalnie żyje w wolności, ma poczucie wolności i nie celebruje już tego święta tak naprawdę. To jest majówka, to jest grill, właśnie jakaś taka piękna pogoda jak w tym roku. To podejrzewam, że ogromna część naszego społeczeństwa wybierze no właśnie majówkę i grillowanie, kiełbaskę. Czemu, żeby była jasność, nie jestem przeciwna, tylko chciałabym, żeby to jakoś połączyć. Nam się nie udają święta radości, nam się nie udaje coś takiego, jak jest we Francji, na przykład się wystawia w 14 lipca stoł na ulicy, wszyscy piją, jedzą, się cieszą. U nas takiej tradycji nie ma. Ja bym bardzo chciała, myślę sobie, że byłoby to piękne święto, takie właśnie dobre święto. Żal mi troszkę tych emocji sprzed no, już wielu lat. Na długo zanim nastał stan wojenny, czy PRL w ogóle, kiedy konstytucję traktowało się nieco inaczej, ona stała się legendą. Niemal zaraz po uchwaleniu. W sytuacji, w której znalazła się wtedy Rzeczpospolita i w tej, która nastąpiła po upadku państwa, potrzebny był mit. Symbol uchwalenia konstytucji jako aktu niezależności i walki o dobrze działające własne państwo przeprowadził nas w pewnym sensie przez kolejny wiek, który na niezależność nam nie pozwalał. Ten symbol był wciąż bardzo ważny po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. I nie jest przypadkiem, że konstytucji tak zwanej marcowej, czyli z 21 roku II Rzeczpospolitej i konstytucji naszej aktualnej, ta preambuła konstytucji jest w gruncie rzeczy dość podobna. W konstytucji marcowej ona jest wręcz stylizowana na preambułę konstytucji majowej. Nawet w niektórych drukach z lat 20. można zobaczyć, że preambuła jest wydrukowana inną czcionką, taką, która miała przypominać starą czcionkę. Oczywiście zupełnie inne są tam wartości, ale to przesłanie konstytucji podstawowe zostało tam umieszczone. W jakim sensie, jeżeli chodzi o wolność, no widać też w naszej preambule konstytucji, która w tej chwili obowiązuje. Mit Konstytucji 3 maja w jakimś sensie ciągle w nas żyje. Z jednej strony to bardzo piękne, z drugiej może zaburzać trzeźwe spojrzenie na ten historyczny dokument. Nie mogłem darować sobie wizyty w Archiwum Akt Dawnych, żeby spojrzeć Konstytucji 3 maja prosto w karty. Rafał Górny, kierownik oddziału opracowania i ewidencji materiałów archiwalnych. To dokąd my teraz idziemy? Idziemy do magazynu na pierwszym piętrze, w której są przechowywane te nasze najcenniejsze archiwalia i w tym właśnie dwa egzemplarze Konstytucji 3 maja. Jesteśmy w magazynie archiwaliów staropolskich, w którym przechowywana jest m.in. metryka koronna, Archiwum Skarbu Koronnego oraz Archiwum Sejmu Czteroletniego. I tu również mamy zespół archiwalny, tak zwaną metrykę litewską, w którym jest przechowywany egzemplarz Konstytucji 3 maja. Oryginalne egzemplarze zachowały się 3 do naszych czasów i możemy ten egzemplarz teraz zobaczyć. Ona tak sobie na takim zwykłym regale, w zwykłym kartonowym pudełku. Tak, w zwykłym kartonowym pudełku, zrobionym specjalnie na wymiar. Ze specjalnych materiałów. Konstytucja jest wszyta w księgę, która zawiera również inne ustawy Sejmu Czteroletniego. Księga jest oprawiona w skórę, jest bardzo ciężka. Można spróbować podnieść. No rzeczywiście, swoje waży. Tak, kilka kilogramów na pewno. Kawałek, że tak powiem, deski obciągnięty skórą, więc to też swoje waży. No i tutaj w tej księdze jest ale zaraz namierzymy egzemplarz ustawy rządowej. Pan tak całkiem szybko to znalazł, jakby ją wertował codziennie. Czasami się przy różnych okazjach zagląda do tej księgi, więc już pamiętamy. Jest to egzemplarz sporządzony przez pisarza sejmowego w kancelarii po tych wszystkich poprawkach, po uchwaleniu, po zatwierdzeniu przez Sejm. Po wzięciu konstytucji do ręki łatwo znaleźć krótki rozdział poświęcony chłopom i włościanom. Całkiem ładnie nazywa się ich tam najdzielniejszym i najliczniejszym elementem narodu. Ale o przysługujących im prawach za wiele nie przeczytamy. O kobietach nie ma nic, ani słowa. Jeśli pominiemy wszystkie wyrazy rodzaju męskiego sugerujące w jakikolwiek sposób płeć, i mam tu na myśli takie słowa jak posłów, biskupów, chłopów, królów i tym podobne wyrazy, odwołanie do płci jako takiej mamy w Konstytucji 3 maja 3. I wszystkie dotyczą dziedziczenia przez męskich potomków króla władzy po ojcu. Krótko mówiąc, w Konstytucji 3 maja kwestia kobiet nie została pominięta. Wszystko wskazuje na to, że nikt w ogóle nie brał jej pod uwagę. Nawet w taki sposób, by choć pomyśleć o jej pomijaniu. W jakim stopniu to moje wrażenie jest skażone 21-wieczną perspektywą? O tym porozmawiałem z profesor Anną Grześkowiak-Krwawicz, która jako historyk pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN i doskonale zna dyskusje Sejmu Wielkiego, które poprzedziły napisanie Konstytucji. Zacznijmy od chłopów. Zgryźliwie powiedziałabym, że dyskusji nie było w ogóle, ale to nieprawda, była. Dyskutowano od początku Sejmu Czteroletniego z tym, że jeżeli porównamy sobie na przykład z dyskusją o sprawach politycznych, ustrojowych, czy nawet bardzo dużą dyskusją o prawach mieszczan, no to ta dyskusja o prawach jakichś tam niewielkich chłopów była dość anemiczna. To bardzo dobrze widać, jak się weźmie takie wydawnictwo materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego. Pierwszy tom jest poświęcony dyskusji o sprawach chłopów, a następne 4 dyskusje o sprawach mieszczan. Gdyby w tym wydawnictwie były sprawy ustrojowe, to by zajęły pewnie 20 tomów, więc takie to są proporcje. Ale sprawa sytuacji chłopów poddanych pojawiła się w ogóle w dyskusji. Pojawiło się parę bardzo ciekawych wypowiedzi. Poza tymi znanymi Staszica i Kołłątaja, to są banalne, podręcznikowe, był taki bardzo młody jeszcze wtedy człowiek, Józef Pawlikowski, później zresztą towarzyszył Kościuszce. I on napisał właśnie o poddanych polskich chyba najlepszą rzecz ze wszystkich, jakie w tym czasie się ukazały. On zresztą też, co jest ciekawe, on się pochylił z troską, że tak powiem, również nad losem kobiet, co jest zupełnym ewenementem, i nad sytuacją Żydów w miasteczkach. Takich ubogich Żydów, trudną sytuacją, i też on ich nie chciał asymilować, on chciał po prostu poprawić ich sytuację, dlatego mam dużą sympatię do tego autora. Także ta dyskusja była, ale nie była duża. No on po prostu przedstawił rzeczywiście dramatycznie sytuację chłopów. Ona nie wszędzie była aż tak zła, jak on ją przedstawił, no ale jeżeli chcemy coś uzyskać, no to oczywiście wtedy dramatyzujemy, a jednocześnie on znał tę sytuację. Sam był mieszczaninem z niewielkiego miasta, więc miał po prostu ogląd tej sytuacji. Jeżeli chodzi o Żydów, to chodzi o tych właśnie z niewielkich miast i ubogich, na przykład bardzo poniewieranych, że tak powiem kolokwialnie, przez stacjonujące wojska. Jemu chodziło po prostu o to, żeby poprawić sytuację, ale czym się różnił od Kołłątaja czy Staszica? Kołłątaj i Staszic chcieli najpierw Żydów upodobnić do Polaków, religię im zostawić, ale obyczaje wszystko zmienić na polskie, a potem rzeczywiście dać im prawa, nawet spore. A Pawlikowski nie. On po prostu uważał, że to są tak samo ludzie i współmieszkańcy tego kraju. W związku z tym im się należą pewne podstawowe prawa. Z tym, że on był realistą. On nie próbował dużo wywalczyć. On zresztą napisał 2 książki. Jedną o sprawach polityczno-ustrojowych, bardzo ciekawą, i drugą właśnie tę o sytuacji chłopów. Chodziło mu po prostu o ograniczenie pańszczyzny. On był realistą. On wiedział, że nie można w tym momencie od tak jednym dekretem likwidujemy pańszczyznę, a najlepiej dajemy chłopom ziemię i wszyscy się cieszymy. To nie tylko, że to było nierealne, to było poza jakby zakresem intelektualnym tych ludzi. To był zupełnie inny świat, trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Także on miał bardzo konkretne te propozycje i one nie były takie z naszego punktu widzenia bardzo daleko idące. Jest taki artykuł profesora Michalskiego, znakomity, właśnie zatytułowany Wolność i własność chłopska w publicystyce polskiego oświecenia. Zresztą Wolność i własność w cudzysłowie. Co pisze Michalski? Że właściwie program poprawy sytuacji chłopów, który nakreślił w pierwszej połowie XVIII wieku Leszczyński, nigdy nie został przez nikogo przekroczony. Nikt nie zaproponował dalej idą. bieżących reform, ani Staszic, ani Kołłątaj. Tam chodziło o ograniczenie pańszczyzny, o umowy z chłopami, no o czynszowanie chłopów w najlepszym wypadku, czyli płaciliby w pieniądzach za eksploatowanie, za wykorzystywanie ziemi. Więc poza program Leszczyńskiego nikt nie wyszedł w XVIII wieku. Natomiast coś się zmieniło. Zmieniło się i to będzie potem widać w Konstytucji 3 maja. Tych chłopów zaczęto traktować, Leszczyński tego jeszcze nie robił, zaczęto traktować po pierwsze jak ludzi, którzy mają pewne prawa naturalne. Dla nas to jest oczywistość, a dla tamtych ludzi nie. Oni w ogóle nie rozpatrywali kwestii praw naturalnych. To było poza horyzontem ich jakby bardzo długo w każdym razie. Już w czasie Sejmu Czteroletniego dla Staszica, dla Kołłątaja, dla Pawlikowskiego tak. Oni mówią, że są pewne prawa każdemu z natury należne, między innymi wolność osobista, wolność opuszczenia gospodarstwa. To między innymi też i Pawlikowski postuluje. To są prawa naturalne, które się należą każdemu. I to się pojawia w latach 70. XVIII wieku, a później rzeczywiście bardzo wyraźnie już jest sformułowane przez wszystkich, którzy zabierają głos w tej dyskusji politycznej. I druga rzecz, zaczynają dostrzegać, że chłopi są częścią tego społeczeństwa. Bo przedtem, kiedy funkcjonowało pojęcie Rzeczpospolita, ono było raczej ze szlachtą kojarzyli, z obywatelami. W związku z czym chłopi pozostawali jakby poza. To jest charakterystyczne. I Leszczyński, jeszcze Konarski, którego zresztą uwielbiam. Oni piszą, że Rzeczpospolita powinna niejako pochylić się z troską nad losem Włościan. W czasie dyskusji Sejmu Czteroletniego Włościanie już są częścią tej wspólnoty, coraz rzadziej nazywanej zresztą Rzeczpospolitą, a częściej towarzystwem, czyli społeczeństwem, tłumaczenie z Société francuskiego. Więc tu się ta sytuacja dość wyraźnie zmienia w sensie postrzegania sprawy, ale nie w sensie programów. Programy są kwestia swobody osobistej, że będą mogli wyjść z gospodarstwa, kiedy zechcą. Wjechać do miasta, uczyć się rzemiosła, cokolwiek. I to są te podstawowe rzeczy. To jest bardzo ograniczone z naszego punktu widzenia, no ale w tamtych czasach inaczej nie można było. Doktor Anna Rozner z kolei to, co ostatecznie trafiło do Konstytucji 3 maja, traktuje raczej jako deklarację niż konkret. Ten rozdział w Konstytucji nazywa się ostatecznie chłopi włościanie, początkowo nazywał się chłopi poddani. Tutaj to zostało potem zmienione. To też jest ślad nowego myślenia. Także dlatego będę broniła Konstytucji. To znaczy, oczywiście ona nie przeprowadziła rewolucji społecznej, tak jak to się działo we Francji. Nie. Ale pytanie dlaczego? Dlatego, że królowi i jego towarzyszom najbardziej zależało na rewolucji politycznej i uważali, że najpierw trzeba przeprowadzić rewolucję polityczną, a dopiero potem społeczną. Ta społeczna tutaj zasygnalizowana i zaproponowana. Wszystkie prawa mieszczan, o których mówiłam, dotyczą miast królewskich, to mniej więcej 16% miast Rzeczpospolitej. Ale to jest propozycja. Zobaczcie, tak możemy działać. Rozdział zatytułowany Chłopi Włościanie daje też pewną perspektywę. To znaczy mówi, proszę bardzo, możecie tak spróbować, tutaj chodziło o umowy dzierżawne na przykład, o przywracanie wolności, czy też danie wolności niektórym grupom chłopskim, nie obligatoryjnie, ale to jest propozycja. W dobrach królewskich tak będzie. Zobaczcie, że to się sprawdzi. No to jest nowy sposób gospodarowania, nowy sposób widzenia społecznego. Więc, ale za to zgódźcie się, przecież Sejm jest szlachecki i jemu ta konstytucja jest przedstawiana. Jeżeli chcemy przeprowadzić reformę polityczną, musimy bardzo delikatnie prowadzić tę reformę społeczną. To jest pewna koncepcja polityczna, można się z nią zgadzać albo nie. Można było powiedzieć tak jak we Francji, prawda, że tutaj oto mamy krwawą rewolucję, bo przecież to jest moment, 91 rok, kiedy właściwie rewolucja francuska, no to są ulice płynące krwią, gilotyny i tak dalej. Uciekinierzy z Francji dojeżdżali do Polski, wiadomo, bo co tam się dzieje. Tak, ten Sejm Szlachecki na pewno nie przyjąłby tej reformy, mówiąc prostym językiem, Konstytucji 3 maja, gdyby była też powiązana z bardzo taką wyraźną reformą społeczną. Ja się zastanawiam nad tym takim punktem widzenia na Konstytucję nie do końca jako na prawo, o czym pani przed momentem wspominała, że to jest trochę taki dokument literacki, trochę propagandowy. I z tego punktu widzenia tam jednak ci chłopi się znaleźli. Podkreślono, że jak oni będą wracali na nasze ziemie, to będą właściwie wolni. To można potraktować trochę jako taką deklarację wolności chłopa w jakimś sensie? No, bardzo tak na wyrost. Takie przypadki, żeby było śmiesznie, się zdarzały. Były takie, że chłopi uciekali, wracali, ale nie wszyscy panowie przejmowali się nadmiernie zapisem konstytucji i tej wolności nie dawali. To jest to, o czym mówiłam przed chwilą. To jest pewna koncepcja, pewna wizja rozszerzania tych praw społecznych, bardzo podstawowych z naszego punktu widzenia, ale wówczas nie takich znowu bardzo podstawowych. Chłopi zostali jednak dostrzeżeni. Mówię jednak, bo gdy spojrzymy na kwestię praw kobiet w Konstytucji 3 maja, jest pusto. To jest taki moment w historii, kiedy nigdzie właściwie jeszcze kobiety nie są uwzględniane jako podmioty polityczne. My mamy oczywiście, no, zwłaszcza w tej chwili, w ciągu ostatnich tam kilkunastu lat, to jest bardzo wyraźne, no, taką niezwykle silną pozycję kobiet w coraz to większej dziedzinie życia. Nikomu się w ogóle do głowy nie przychodzi, że kobieta może nie mieć praw politycznych, prawda? Wtedy odwrotnie, nikomu nie przychodziło do głowy, że kobieta może mieć prawa polityczne. Co prawda we Francji właśnie w tej fali rewolucyjnej takie postulaty się pojawiały. Była taka słynna francuska, dzisiaj byśmy powiedzieli feministka, czy działaczka Olympiade Gouges, która postulowała właśnie wprowadzenie kobiet do parlamentu. To było jeszcze absolutnie utopijne. Prawa wyborcze kobiet tak naprawdę kształtują się dopiero w początkach XX wieku w Europie. No tutaj Polska jest szlachetnym i dobrym bardzo przykładem tego wyjątku, że pierwsze te prawa wyborcze będą. Piłsudski uzna ten postulat za ważny, już mniejsza o to, czy rzeczywiście bardzo tego chciał, czy też został do tego lekko przymuszony, ale to rzeczywiście się niezwykle sprawdziło. Natomiast w końcu XVIII wieku kobieta może działać zakulisowo. I takie były oczywiście wielkie, tak powiem, działaczki, ale takie, co to kierowały mężami, braćmi, synami na sejmikach. One potrafiły oczywiście wpaść do izby poselskiej i strasznie zrobić straszną awanturę, ale to było absolutnie instytucjonalnie nie do wyobrażenia, żeby kobieta zasiadała w ławach poselskich gdziekolwiek na świecie. Chociaż oczywiście no, mamy silne bardzo jednostki, mamy kobiety, które obsadzały trony, ale absolutnie nie można tutaj mówić o prawach kobiet. My byśmy tutaj bardzo prezentystycznie o tym mówili. Ekstrapolując nasze dzisiejsze odczucia, emocje i prawa na stulecie XVII, XVIII i nawet jeszcze XIX, chociaż już ta druga połowa wygląda oczywiście inaczej. Pojawiło się tu jednak z ust historyk profesor Anny Grześkowiak-Krwawicz, że kwestia kobiet została poruszona na dyskusjach podczas Sejmu Wielkiego przez udzielającego się tam mieszczanina Józefa Pawlikowskiego. I ta jedyna kwestia związana z kobietami nie dotyczy w ogóle ich praw. A co do kobiet, no to jest piękne, bo to jest, on pisze o pijaństwie, które jest właśnie wśród ubogich, wśród chłopów, którzy no, nie bardzo mają właściwie na cokolwiek, więc resztę pieniędzy, jakie mają bardzo niewielkie, to wydają na alkohol, na wódkę. Natomiast pisze o pijaństwie kobiet, że jeżeli kobieta się rozpije, to rozpije się strasznie, bo jest tak nieszczęśliwa, bo ma tak złą sytuację, że no, po prostu, on nie używał określenia alkoholizm, Boże broń, ale to pijaństwo będzie u niej takie bardzo rozpaczliwe. To oczywiście nie chodziło tu o kobiety z wyższych sfer, tylko o kobiety z gminu, ale to jest jedyny autor, który w ogóle zauważył kobiety w tym czasie. To jest bardzo miłe z mojego punktu widzenia. To drobne zauważenie kobiet, i to w przykrej sytuacji, było jak na tamte czasy tak wyjątkowe, że wzbudza zachwyt u mojej rozmówczyni, uważającej Konstytucję 3 maja i ówczesną dyskusję wokół niej za swoją pasję. Spytałem, czy ta sytuacja dostrzeżenia kobiet w ogóle dawała jakiekolwiek nadzieje na uwzględnienie ich w zapisach prawa. To raczej rozwiało moje wątpliwości. Nie, to jest daleko idący anachronizm. I tak powinniśmy się cieszyć, bo wie pan, jak w czasie wielkiej rewolucji francuskiej kobiety upomniały się o swoje. Była taka pani Olympia de Gouges, która napisała nawet deklarację praw kobiety i obywatelki. I jak też skończyła pani Olympia? Przewodzi. Bo tak mniej więcej postrzegano prawa kobiet. U nas i tak szlachcianki miały spore uprawnienia cywilne, osobiste. Na przykład kodeks Napoleona był cofnięciem się, z punktu widzenia szlachcianek przynajmniej, bo odebrał im sporo praw w małżeństwie. U nas kobieta w małżeństwie, szczególnie szlachcianka, miała zupełnie niezłą sytuację. Także to nie jest takie proste. Natomiast konstytucja jest dokumentem, jest prawem dotyczącym spraw ustrojowych. No nie, tamto miejsca na kobiety nie było. Nie, nigdzie w całej Europie, w Stanach, to nie, takiej opcji nie ma. No przecież konstytucja amerykańska kobiet nie widzi tak samo. Konstytucja francuska, czy właśnie deklaracja praw człowieka obywatela też nie. No takie to były czasy. Z perspektywy czasów obecnych, Konstytucja 3 maja pomija nierówności społeczne. Prawa zdecydowanej większości ludzi są tam bardzo ograniczone. Ale ta dzisiejsza perspektywa niekoniecznie powinna być tą, z której oceniamy historyczne wydarzenia. Konstytucja niczego nie ograniczała, konstytucja raczej rozszerzała. Po pierwsze, jednak włączała prawo o miastach, a prawo o miastach dało mieszczanom wszystkie prawa cywilne identyczne ze szlachtą, a oni do tego aspirowali. Mieszczanie nie aspirowali do praw politycznych, bo było ich niewielu, wiedzieli, że nie będą mieli wpływu, więc się przy tym zupełnie nie opierali. Owszem, proponowali dla nich takie prawa nasi najwięksi reformatorzy, no właśnie Staszic, Kołłątaj, oni pisali, że im się to należy, ale w praktyce mieszczania się przy tym nie upierali, oni właściwie dostali wszystko to, co chcieli i to wchodzi jako artykuł 3 do konstytucji. Także konstytucja rozszerzała na tamte czasy, jak mówię, w praktyce chłopom nie dawała nic lub bardzo, bardzo mało, natomiast to, że w ogóle chłopów zauważono, to jest bardzo ważne. Jak mówię, to trzeba się zdać z tego sprawę i nie oceniać z perspektywy XXI wieku tych spraw, no bo to wtedy niczego nie zrozumiemy. A historię warto poznawać i rozumieć, a nie oceniać. Jako zawodowy historyk staram się, bo to jest bardzo trudno, nie oceniać, tylko rozumieć. Przysłuchiwałem się tym wyjaśnieniom dotyczącym sytuacji chłopów i kobiet w końcówce XVIII wieku w Polsce. Chwilowo pretensje dotyczące braku równego traktowania ich i szlachty pomijam, ale Konstytucja 3 maja zabrała części szlachty prawo głosu. Prawo, które wcześniej ta grupa miała bez względu na jakiekolwiek uwarunkowania. Poza szlachetnym urodzeniem, oczywiście. I tutaj też trzeba powiedzieć o tym, że przed Konstytucją 3 maja my mamy trzyletnią właściwie pracę Sejmu, który pracował w drugiej swojej kadencji już, bo Sejm wielki nie dlatego jest wielki, żeby coś wspaniałego zrobił, tylko dlatego, że miał dwie kadencje, a drugiej kadencji był podwójny skład poselski, więc to jest ta jego wielkość również liczebna. I ten Sejm pracował nad reformą państwa, ale również te miesiące wiosenne 91 roku to są dwie bardzo ważne ustawy. Jedna to jest prawo o miastach, to jest marzec 91 i kwiecień prawo o sejmikach, które poprzedziły konstytucję. I one obie wchodziły bardzo wyraźnie, wręcz nawet walkę, czy też co najmniej polemikę ze szlachecką wyobraźnią i szlacheckim odczuwaniem polityki. Prawo o sejmikach wprowadziło zupełną rewolucję w prawie wyborczym, wprowadzając cenzus majątkowy de facto, to znaczy do uprawnionych do życia politycznego, byli ci, którzy posiadali ziemię, bądź dzierżawili, odprowadzali podatki. Wprowadzono również cenzus wieku po raz pierwszy, to wyraźny, to mamy czynnym prawo wyborcze 18, a w biernym 23 lata. Odsunięto tym samym od udziału w życiu politycznym bardzo dużą grupę szlachty gołotej. To jest naprawdę znaczący bardzo ruch polityczny, czyli wprowadzany, pojawia się nowy cenzus, zupełnie nieznany do tej pory, prawda? Cenzus majątkowy, prócz oczywiście utrzymanego cenzusu urodzenia. Tworzy nam się nowy naród polityczny. Przełom 18-19 w całej Europie ku temu idzie. Cały XIX wiek to będzie walka, czy też wymyślanie cenzusów wyborczych, aż dojdziemy do tego pomysłu, który mamy dzisiaj. Czy to znaczy, że możemy zaryzykować stwierdzenie, że w przypadku Konstytucji 3 maja zrobiliśmy krok wstecz, jeśli chodzi o demokratyzację? Cenzus majątkowy zabierał prawo do głosowania biednej szlachcie. Ono nie jest kompletnie błędne. To jest dość śliska sprawa, trzeba sobie powiedzieć, bo z punktu widzenia funkcjonowania tego systemu, który tam wtedy był, to była bardzo słuszna decyzja. Ona zresztą została podjęta bodaj w styczniu, w każdym razie zimą 91 i tylko weszła do konstytucji później prawo sejmika. To jest pewna sytuacja, jakby to powiedzieć, dziwna, bo w momencie, kiedy w Europie zaczyna się poszerzać prawa polityczne, u nas się je trochę ogranicza. Z tym, że to jest pewna modernizacja, bo w całej Europie jest cenzus majątkowy. O ile w ogóle jest społeczeństwo, w którym ktokolwiek ma jakiekolwiek prawa, bo to jest zupełnie inna sprawa, one są ograniczone cenzusem majątkowym. Jak ktoś tam nie płaci tyle podatków, ile trzeba, no to nie będzie miał praw politycznych. U nas, to było bardzo już takie w tym czasie passé, to były uprawnienia stanowe. No jak ktoś był szlachcicem, to miał prawa polityczne. I teraz oni to jakby modernizują, bo zaczynają, że jednak tutaj własność pewne znaczenie będzie miała. No ale w tej sytuacji ograniczają rzeczywiście prawa wyborcze najuboższym szlachcicom. Nie ograniczają ich na zawsze, czyli jeżeli taki szlachcic się dorobi i zacznie te podatki płacić, no to oczywiście będzie miał z powrotem te prawa. Ale tak, to jest dość taka specyficzna sytuacja, trochę kwadratowa, że próbując modernizować, jednocześnie ograniczają jakby trochę demokrację, demokrację szlachecką, pamiętajmy tylko. Bo w ogóle nasz, jakby tak policzyć na procenty, to ponieważ szlachta była u nas liczna, ile ich było, nikt nie wie dokładnie, no ale liczy się teraz, się trochę obniżyło, między 6 a 8%, ale tyle ludzi w społeczeństwie miało prawa wyborcze, no prawa polityczne. To jest dużo, bo Anglicy taki procent społeczeństwa to osiągnęli dopiero po reformach lat 30. XIX wieku, bo oni mieli bardzo wysoki cenzus majątkowy. No tylko, że jak mówię, tam był cenzus majątkowy, dorobić się może każdy, natomiast szlachcicem nie rodzi się każdy, więc to jest ten problem, że tu była stanowa jeszcze te uprawnienia polityczne. Także to jest rzeczywiście dość skomplikowana sprawa. Ocena tego, tej akurat decyzji. No tam w praktyce to chodziło o to po prostu, że tą szlachecką gołotą posługiwali się magnaci i zdominować potrafili sejmiki w ten chytry sposób, a ci ludzie w ogóle nie wiedzieli na co i na kogo głosują, tylko wiedzieli, że patron kazał, no to zagłosują. Więc to praktyka tutaj zadecydowała, natomiast ta ideologia do tego jest dość taka chwiejna. Jest więc coś, o co do Konstytucji 3 maja z czystym sercem można mieć pewne pretensje. Temat mieszczan już parę razy pojawił się w wypowiedziach obu moich rozmówczyń. Profesor Anna Grześkowiak-Krwawicz była tu nieco bardziej krytyczna. Doktor Anna Rozner podkreślała, że choć mieszczanie nie uzyskali dużo w Konstytucji 3 maja, to poruszenie ich kwestii w tym dokumencie dawało dobre widoki na przyszłość. Potoczna wiedza jest taka nasza, że w Polsce właściwie stan mieszczański na pewno nie istniał w rozumieniu zachodnioeuropejskim. Nie było reprezentacji tego stanu w Sejmie w tym momencie. Mówię o drugiej połowie XVIII wieku, XVII wieku też. Były oczywiście silne mieszczaństwa wielkich miast, typu Gdańsk, typu Kraków, typu no, Warszawa to może w mniejszym stopniu. Natomiast ogólnej reprezentacji stanu nie było. I w połowie właściwie XVIII wieku coś się zaczęło zmieniać. Koniunktura gospodarcza spowodowała, że miasta miały coraz lepszą pozycję, że do Polski przyjeżdżało bardzo wielu przedstawicieli rodzin mieszczańskich zachodnioeuropejskich, czy po prostu poczuli tutaj dobre miejsce do inwestowania, do funkcjonowania, ale zdziwieni byli sytuacją polityczną, porównując ją ze swoimi państwami. Próba wprowadzenia mieszczan bardzo delikatna w efekcie, choć postulaty były dużo bardziej rozbudowane, ale też jest to świadectwo rodzącego się stanu mieszczańskiego. Bardzo późno w naszym kraju, znaczy na terenach Rzeczpospolitej, przecież też niejednolitej niezwykle, prawda, bo mamy koronę i Litwę. Natomiast wydaje mi się, że to też jest ślad nowego myślenia. To nowe myślenie, mimo że dziś bardzo nierównościowe, wówczas mogło dawać nadzieję na zmianę w kierunku bardziej otwartego, nowoczesnego i pewnie w jakiejś dalszej perspektywie demokratycznego społeczeństwa. Z Konstytucją 3 maja można mieć jeszcze jeden problem. A właściwie ze sposobem, w jaki ją przyjęto. Szybko, do ostatniego momentu cyzelując zapisy. Co zresztą widać na egzemplarzu, z którego odczytano w Sejmie Konstytucję 233 lata temu. Generalnie mamy trochę polowe warunki i w tym roku będziemy eksponować oryginał Konstytucji w holu głównym naszym i on już jest przygotowywany w tej oto gablocie. W tym roku zdecydowaliśmy się na ten z Sejmu 4-letniego. On jest takim dosyć ciekawy, ponieważ to jest egzemplarz, z którego konstytucja była odczytywana podczas posiedzenia Sejmu. Naniesione są tam jeszcze poprawki, więc to był taki egzemplarz roboczy, który jeszcze prawdopodobnie w nocy były tam jakieś dopiski, są widoczne jakieś uwagi jeszcze odnotowywane na nim i to jest na tym egzemplarzu widoczne. Możemy go otworzyć na upartego. Te klucze są u pani Ewy w tym, a ja przyniosę zawki. Te gabloty, one muszą być jakoś, muszą być jakieś specjalne gabloty, czy to jest po prostu... Monitorują warunki klimatyczne, temperatura tam jest monitorowana, są oczywiście pancerne, z odpowiednim oświetleniem. Dobrze. Po przyjściu 6 maja do pracy po prostu zdeponujemy ją z powrotem w magazynie w specjalnych klimatyzowanych warunkach. Także staramy się ją no, chronić przed światłem, ponieważ światło powoduje to, że pismo blaknie, że no, ma destrukcyjny wpływ ogólnie na dokumenty, więc staramy się je bardzo rzadko eksponować, a jeśli już, no to właśnie w takich specjalnie zorganizowanych warunkach i no, możliwie najkrócej wystawiamy je na ekspozycji światła słonecznego. Chyba będę prosił pana teraz o pomoc. Dobra. Żebyśmy pochwycili. Musimy podnieść całość do góry na 3-4. 3-4. Proszę bardzo, jest strona 91. Rozpoczyna się pierwsza strona ustawy rządowej. Oczywiście nie znajdziemy tu nigdzie w tych archiwaliach napisu Konstytucja 3 maja, ponieważ to jest nazwa nadana, która się utarła później. Po prostu w aktach figuruje to jako ustawa rządowa uchwalona 3 maja 1791 roku. I tu już widzimy na pierwszej stronie są, jak pan widzi, na marginesach są dopisane poprawki na tym egzemplarzu. Ten jest jakby pierwotny egzemplarz taki roboczy, z którego konstytucja była odczytywana, a tamte dwa powstały już po jej uchwaleniu. Natomiast wszystkie trzy noszą na końcu podpisy marszałków Sejmu. No dobrze, no to chyba ją zamkniemy w takim razie, żeby była bezpieczna. Jeśli chodzi o budzący pewne obiekcje sposób uchwalenia konstytucji, to tu znowu kłania się moja 21-wieczna perspektywa, ale innej nie mam. Na całe szczęście potrzebnym kontekstem dysponuje dr Anna Rosner. To był zamach z pani perspektywy? Znaczy wszystko oczywiście zależy od definicji zamachu. No nie był to zamach ani krwawy, ani jakiś tutaj obfitujący bardzo takie, powiedzmy, jakieś bunty społeczne. Nie. Natomiast na sali sejmowej rzeczywiście działo się dużo. Ja może tak bardzo krótko powiem, na czym polegało to odejście od prawa, które na pewno było bulwersujące dla wielu ówczesnych. Przede wszystkim posłowie mieli wrócić po feriach wielkanocnych do Warszawy i rozesłano gońców, posłańców, którzy zapowiedzieli trochę wcześniejszy termin, trochę wcześniejszą datę i ściągano przede wszystkim tych, którzy spodziewano się, że będą przychylni, po pierwsze. Po drugie, nie rozesłano projektu tej konstytucji, ponieważ dowiedzieli się również przeciwnicy tych nowych formuł i tych nowych pomysłów. W związku z tym do Warszawy zaczęli ściągać wszyscy posłowie. Król przełożył w związku z tym ten dzień obrad Sejmu z 5 na 3 maja, czyli 2 dni do przodu. Poprzedniego dnia zebrał jeszcze posłów i senatorów sobie przychylnych, informując ich o tym. No i jesteśmy na sali sejmowej. Zaczyna się takie procedowanie troszkę przez aklamację. To znaczy wszystkie głosy przeciwne są tłumione. No najsłynniejszym z nich był protest posła Suchorzewskiego, który bardzo głośno krzyczał, że to jest łamanie zasad ustroju, że tutaj rzucał się na podłogę, podobno nawet, jak wynika z niektórych relacji, swojego małego syna ciągnął i twierdził, że go zabije, jeżeli tutaj takie prawo zostanie uchwalone. Więc to było szalenie widowiskowo takie spektakularne. Wszyscy przeciwnicy byli przez zwolenników z kolei no, lekko przyciskani do ziemi, bądź też no, tak zakrzykiwani. Sam król w swoich pamiętnikach, bo relacji mamy bardzo dużo i oczywiście, ponieważ one są z różnych stron, to troszkę to inaczej pewnie z każdej relacji, z każdego pamiętnika wygląda. Sam król pisał, że on na przykład podniósł rękę, bo chciał zabrać głos do dyskusji, ale uznano to za moment podniesienia ręki do przysięgi. Król w tym momencie wykorzystał tę sytuację i przysięgał na konstytucję. Została ona przyjęta przez aklamację, na to nowe prawo, prawda? I potem udało się szybko wyprowadzić posłów i senatorów do katedry. No to znamy ten słynny obraz Matejki, kiedy na ramionach poselskich niesiony jest marszałek Małachowski i trochę wbrew swojej woli marszałek Sapieha. A z perspektywy prawniczej takie prawo tak uchwalone powinno obowiązywać? Ono jest prawem? Ja uważam, że tak, ale oczywiście wiem, że będą osoby, które powiedzą, że nie. Potem dopełniono rozmaitych procedur, mianowicie ta konstytucja musiała być wpisana w specjalnych aktach w Grodzie. 2 dni potem została wpisana do tych ksiąg grodzkich deklaracja, która potwierdzała legalność jakby z tego punktu widzenia uchwalenia konstytucji, twierdziła, że są pewne sankcje za jej nieprzestrzeganie. To jest taki moment, kiedy no, powiedzmy, to prawo zostało ostatecznie zatwierdzone, wpisane do ksiąg. No, ja bym tutaj broniła legalności konstytucji. Chociaż mogę sobie dawać sprawę, że dla niektórych może to być trudne. Jak sobie staram wyobrazić tamtą sytuację i to niedrukowanie tej konstytucji, przyspieszanie wyboru, co w tamtych warunkach, kiedy posłowie z jakichś najbardziej odległych fragmentów Rzeczpospolitej tygodniami dojeżdżali do Warszawy, to przyspieszanie prac nad nią to jest tak, jakby dzisiaj ktoś powiedział, że głosujemy za 15 minut nad zmianą konstytucji w pewnym sensie. To są takie, to jest takie tempo uchwalania, takie możliwości stawienia się na tym głosowaniu i później jeszcze zapis w tej konstytucji, że sprzeciwianie się konstytucji jest łamaniem prawa, to zastanawiam się, jakie to musiałoby być prawo, żebyśmy byli w stanie zaakceptować dzisiaj taką formę jego przyjmowania. Ja bym tutaj takich pospiesznych analogii nie robiła jednak. To znaczy jest to tak, że kultura polityczna, udział szlachty w życiu publicznym, jednak w dużej części zwyczajowość prawa ówczesnej epoki niewątpliwie łatwiej pozwala zrozumieć i zaakceptować ten styl uchwalenia konstytucji. No jesteśmy w końcu teraz w XXI wieku, mamy zupełnie inne możliwości, zupełnie inne doświadczenia, zupełnie inną kulturę polityczną. I w związku z tym jej łamanie wydaje mi się dużo większym grzechem w cudzysłowie niż w końcu XVIII stulecia. Po prostu takie proste porównania są oczywiście niezwykle efektowne, ale moim zdaniem nie powinny mieć miejsca. A jak wyglądała potem praca nad tą konstytucją? No bo potem mieliśmy po przyjęciu samym uchwalenia tej konstytucji 3 maja, ten rok prac. Jak wyglądał odbiór społeczny konstytucji tego, co zostało uchwalone? No bo jedno to jest to, na ile to było wbrew procedurom i niezgodnie z ówczesnym obowiązującym prawem, a drugie to jest to, na ile jednak ona została, powiedzmy, społecznie zaakceptowana. Ten naród szlachecki, ten naród polityczny, wzbogacony o niektóre jednostki z innych stanów, wydaje mi się, że dość wyraźnie akceptuje uchwały konstytucyjne, tę zmianę państwową. Zresztą tutaj podglebiem jest na pewno poprzednie lat 30 czy nawet więcej, kiedy no tutaj w dwóch zdaniach mówiliśmy o bardzo ciekawym procesie polskiego oświecenia, szlacheckiego, sarmackiego oświecenia tak zwanego, które przygotowało ten naród polityczny do przyjęcia konstytucji i jej rozbudowania, rozwinięcia. Te konkretne już potem ustawy były przyjmowane znaczną większością w Sejmie. Tutaj pamiętajmy, że już nie ma liberum veto. I myślę, że pokazywały tę nową jakość kultury politycznej. Po rozmowie z dr Anną Rozner przeczytałem, że Jan Suchorzewski, który tak głośno protestował przeciwko konstytucji 3 maja, syna nie zabił. Zanim został odstawiony na bok przez silnego posła Stanisława Kublickiego, powiedział, że syna chciał uchronić przed niewolą, którą ten projekt, czyli konstytucja, krajowi gotuje. Była to jakaś ponura wróżba, ale Jan Suchorzewski w tej przyszłości, którą wywróżył, dobrze się odnalazł, obejmując rolę koncyliarza w Petersburgu. Wyprawił zresztą potem bankiet, publicznie twierdząc, że demokrację i wolność w Polsce uratowała caryca Katarzyna. A wracając do konstytucji, to wygląda na to, że mimo pewnych, użyję eufemizmu, sprytnych zabiegów, przez które można by uważać konstytucję 3 maja za uchwaloną w niedemokratyczny sposób, późniejsze decyzje sejmików sprawiają, że można jednak traktować ją jako prawo z poparciem społeczeństwa. Bo sejmiki to był wówczas chyba najbardziej demokratyczny organ. W takim znaczeniu, że najbliższy zwykłym ludziom, mającym prawa polityczne. W sejmikach może brać udział w dalszym ciągu właściwie cała szlachta danej ziemi, danego powiatu, w zależności od tego, jak tam wygląda ta struktura. No z tym, że to prawo bierne i czynne wyborcze, jak mówiłam, mają posesjonaci. Tradycja sejmikowania jest jedną z najstarszych tradycji życia politycznego Rzeczpospolitej, bo ona się ciągnie z XV wieku jeszcze. I dla szlachty to było niezwykle ważne miejsce. Te sejmiki zresztą miały różne funkcje, ale niewątpliwie stanowiły centrum życia politycznego danej ziemi. No niemniej ta możliwość wejścia w dyskusję, spotkania się, to jest wartość, która jest wartością bardzo dużą, choć oczywiście w czasach, powiedzmy, upadku Rzeczpospolitej tak zwanego, patologii też nie brakowało. W nich można widzieć nie tylko patologię, ale również no, taką wizję republikańskiego, demokratycznego życia Rzeczpospolitej. I te sejmiki, które były takimi, powiedzmy, najbardziej podstawowymi formami przedstawicielstwa narodu politycznego, mogącego głosować, one zaakceptowały konstytucję. One akceptowały konstytucję, tak, to wiemy z badań, że te sejmiki 92 roku, tak zwane relacyjne, po sejmie akceptowały konstytucję, no oczywiście z znacznym wsparciem propagandy królewskiej. Muszę powiedzieć, że pochylenie się nad konstytucją 3 maja zmieniło sposób, w jaki patrzę na ten dokument. Za dosyć prostym i jasnym symbolem niezależności i niepodległości Polski odkryłem dla siebie całą sieć powiązań, wątpliwości, niejasnych procesów i emocjonujących wydarzeń. Wyjątkowy moment historyczny, w którym ją uchwalono, sprawia, że jest dla mnie dużo ciekawszym elementem naszej historii. I mówiąc o historycznym momencie, nie mam na myśli zaborów. Myślę o transformacji politycznej, społecznej, transformacji myślenia. Zmieniało się wtedy wszystko. rewolucje podpalające Europę i stary porządek, na którym osiadła, odcisnęły swoje piętno na Rzeczpospolitej. I to w sposób, o którym sądzę, że mówi się za mało. Dlatego teraz to podkreślam. Konstytucja 3 maja była polską rewolucją, równoległą do francuskiej, prowadzoną na zupełnie innych zasadach. Była to rewolucja, którą z ciekawością obserwowano w Europie Zachodniej, czego dowodem są tłumaczenia i przedruki naszej konstytucji, na przykład na kartach brytyjskiego Timesa. Polski historyk Wojciech Krigseisen, wspominając to zainteresowanie portalowi dzieje.pl, zarysował ciekawą analogię. Fascynować ich mógł fakt, mówił, że Polacy traktowani jako społeczeństwo niezbyt znane z rozsądku politycznego zdobyli się na taki przebłysk mądrości, pozwalający na zawarcie kompromisowego porozumienia ponad podziałami. Udało się uniknąć rzezi, która wówczas trwała we Francji. Przypomina to stosunek Zachodu do obrad okrągłego stołu w 1989 roku. Jakoś inaczej myśli mi się o konstytucji jako dokumencie, który jest dowodem na to, że jako społeczeństwo czasem umiemy zdobyć się na polityczny rozsądek. Ja wiem, że moi koledzy historycy prawa i prawnicy troszkę mają do niego pretensji właśnie za niespójność pewną logiczną, podają z upodobaniem przykłady populistycznych dosyć zdań, ale mnie się wydaje, że to jest bardzo ładny dokument, łatwo czytany. To nie jest konstytucja trudna do przeczytania, prawda? Ją się dość przyjemnie i łatwo czyta, jest ładnym językiem, bardzo literackim napisana. W związku z tym może trafić do każdego. Akt prawny, jak wiadomo, no musi być klarowny i przejrzysty, żeby mógł być czytany powszechnie. Zawiłe ustawy zniechęcają na ogół wszystkich. Krótka, zwarta konstytucja jest ogromną wartością, uzupełniana oczywiście o całą bazę dalszą. Proszę też pamiętać, że to jest pierwszy tego typu tekst. Tutaj tych wzorów to tak strasznie dużo nie ma. Ideał angielskiego państwa, który król bardzo chciał widzieć, jak wiadomo, konstytucji nie ma, prawda? Francuska konstytucja się tworzy w tym momencie. Tu jest zresztą bardzo taki ciekawy moment, paradoksalnie zabrzmi to. Polska konstytucja majowa wzoruje się na wrześniowej konstytucji francuskiej. Dlaczego? Dlatego, że dyskusja w przeciwieństwie do Polski, dyskusja nad konstytucją francuską odbywa się przy otwartej kurtynie. I polscy politycy na pewno nawet znali tę dyskusję, czyli mogli z niej czerpać. Ale ten układ, ten pomysł na trójpodział władz, ta klarowność tekstu w moim przekonaniu, no jest jej niezbywalną wartością. Jest trochę takiej dyskusji dotyczącej tych praw i zmiany społecznej, której w tej konstytucji nie ma. I z pani perspektywy to jest tak, że ta zmiana polityczna, która w tej konstytucji jest, ona musiała być pierwsza, zanim ta zmiana społeczna mogła się wydarzyć? Jeżeli mówimy o rewolucji aksamitnej, łagodnej, bo tak się czasami nazywa tę naszą rewolucję oświeceniową, to wydaje mi się, że tak. To znaczy, że nie było możliwości przeprowadzenia zmian politycznych bez akceptacji szlachty. Szlachta zaś nie zgodziłaby się na zmiany społeczne zapisane, przeprowadzone drogą łagodną. Nie było takiej możliwości. Tego jestem absolutnie pewna. No i jest pytanie o sposób prowadzenia zmian. I jeżeli byśmy założyli, dbanie jest niehistoryczne, ale spróbujmy, założyli, że nie było rozbiorów, to ta konstytucja była początkiem, a nie końcem. Nam się wydaje zawsze, ponieważ ona jest umieszczana siłą rzeczy na końcu podręczników historii, które są konstruowane wedle kalendarium historii politycznej, ma być finałem Polski szlacheckiej, powiedzmy najumowniej. Ale jeżeli by pomyśleć o niej inaczej, jako o początku, to wtedy otwiera nam się zupełnie inna perspektywa myślowa, to znaczy otwiera nam się perspektywa reformy państwa w duchu nowoczesnych zasad filozofii, powiedzmy takiego nurtu powstawania parlamentaryzmu europejskiego i światowego. My się bardzo lubimy kłócić, nasza konstytucja była pierwsza, czy druga, czy czwarta, to nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest, że znalazła się w nurcie tworzącego się z nowego systemu konstytucjonalizmu, parlamentaryzmu europejskiego. Tutaj był to pokojowy pomysł na realizację nowej formy państwowości i dlatego wydaje mi się to niezwykle interesujące. Model francuski, wiadomo, no, wielka rewolucja, sztandarowy przykład wielkiej zmiany społecznej i politycznej, no ale też trzeba pamiętać, jak ona wyglądała. Szturm na Bastylię to jedno, ale potem Danton, a potem Robespierre, gilotyny, które przecież wpracowały na okrągło. Myślę, że warto by było przypomnieć może taki film Wajdy, który bardzo lubię, zatytułowany Danton. I tam jest taka ostatnia scena. Robespierre, Wojciech Przoniak grał tegoż Robespierre'a, leży zlany potem na łóżku, a mały chłopiec recytuje prawa człowieka i obywatela. cukier. Takich praw tutaj nie mamy, a przynajmniej nie mamy expressis verbis, bo jednak są uczeni, którzy pochylając się nad Konstytucją 3 maja znajdują niezapisane wyraźnie, ale wprowadzane w życie powoli prawa człowieka i obywatela. No jest to gablota zamknięta, więc nikt jej nie wyniesie, nie otworzy. Zabezpieczona jest w pełni, więc czeka na ekspozycję. W audycji wystąpili dr Anna Rozner, historyk prawa z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Anna Grześkowiak-Krwawicz, historyk z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Rafał Górny, z Archiwum Głównego Akt Dawnych. W audycji wykorzystano fragment filmu Downton w reżyserii Andrzeja Wajdy, a także utwór Jewchena Onojczenko. Michał Matus. Dziękuję. Nie lubię zmian i nie znam się na Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl. Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.